20% taniej. Tylko 3,29 za kilogram. I borówki amerykańskie 400 gramów, cena przed obniżką 23,99. Teraz tylko 13,99 za opakowanie. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Minęła 16, jest piątek, 14 listopada. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Petycja z postulatami rodziców dzieci w spektrum autyzmu w Sejmie. Szymon Hołownia na krótkiej liście kandydatów na komisarza ONZ do spraw uchodźców. Młodziki już grają z Włochami, a wieczorem piłkarska reprezentacja zmierzy się z Holandią. O tym za chwilę w sporcie. Rodzice dzieci w spektrum autyzmu domagają się większego wsparcia ze strony państwa. Złożyli w Sejmie petycję, pod którą podpisało się ponad 50 tysięcy osób. Postulaty dotyczą większej liczby asystentów, podwyżek dla specjalistów i wprowadzenia urlopu wytchnieniowego. Paragonowy terror. Musimy sami sobie opłacać terapię. Jeśli kogoś stać, no to dziecko świetnie później prosperuje i tak dalej. Jeśli nie, to system tutaj niewiele pomaga. Mówi Piotr Wróbel, ojciec nastoletniego dziecka w spektrum autyzmu. A Ewa Chomka, matka 23-letniego autystyka z niepełnosprawnością intelektualną, martwi się o jego przyszłość. Nie wiem, ponieważ mąż już nie żyje. Co będzie z moim dzieckiem po mojej śmierci? Ono nie będzie miało opieki. Najprawdopodobniej w tym systemie trafi do DPS-u. Po 2 miesiącach z DPS-u trafi do szpitala psychiatrycznego, gdzie będzie przywiązany pasami. A on w normalnym domu, w swoim środowisku funkcjonuje dobrze. Rodzice dzieci w spektrum autyzmu liczą na szybką reakcję rządu i parlamentu na petycję. O niej więcej w naszej popołudniowej audycji jeszcze w tej godzinie. Premier odpowiada ambasadorowi Stanów Zjednoczonych w sprawie pakietu Omnibus. Donald Tusk podkreśla, że Polska od lat ogranicza biurokrację i oczekuje od przedstawicieli USA właściwych relacji dyplomatycznych. Szef rządu odniósł się do wpisu amerykańskiego dyplomaty na platformie X, w którym obawia się, że pakiet Omnibus może zaszkodzić amerykańskim inwestycjom w Europie. Mogę uspokoić ambasadora Rosa w tej sprawie. Polska rzeczywiście była liderem, jest liderem deregulacji i Omnibus jest tego efektem. Najprawdopodobniej pan ambasador pomylił dyrektywę, która była pierwotnym zapisem. Oczywiście nasi ministrowie, ambasadorowie są do dyspozycji naszych amerykańskich przyjaciół wtedy, kiedy trzeba będzie te zawiłości europejskiego prawa tłumaczyć. A wczoraj Parlament Europejski przegłosował zbiór przepisów, które mają uprościć zasady działania europejskich małych i średnich firm. Szymon Hołownia, jednym z trzech kandydatów na stanowisko wysokiego komisarza ONZ do spraw uchodźców. O sprawie informuje Rzeczpospolita. To nie pierwsze stanowisko, o którym spekulowano, że ustępujący marszałek Sejmu może objąć. W walce o stanowisko wysokiego komisarza Szymon Hołownia może liczyć zarówno na wsparcie prezydenta, jak i rządu. Z punktu widzenia Polski to jest oczywiście rozwiązanie, które wzmacnia. Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. O poparcie dla swojej kandydatury musi jednak zabiegać przede wszystkim poza Polską. Dlatego po odejściu z funkcji marszałka zamierza odbyć kilka zagranicznych wizyt. Według Rzeczpospolitej zapłaci za nie MSZ. Jeśli te zabiegi nie przyniosą skutku, pozostanie mu zadowolić się stanowiskiem wicemarszałka Sejmu, oczywiście pod warunkiem, że uzyska poparcie posłów. Na pewno nie zostanie ambasadorem w USA. Te medialne spekulacje Szymon Hołownia zdementował. Nikt mi takiej zaszczytnej funkcji nie zaproponował. Nieprawdą jest też, aby miał zostać ambasadorem w Watykanie. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Inflacja hamuje. 2,8% wyniosła w październiku, licząc rok do roku, podał Główny Urząd Statystyczny. Marta Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego mówi, że ceny są korzystne, a na przykład paliwa są tańsze niż rok temu. Spadek inflacji zawdzięczamy zarówno niższemu tempu wzrostu cen żywności, ale co ważne z punktu widzenia decyzji Rady Polityki Pieniężnej, zawdzięczamy także kategoriom bazowym. Szacujemy, że inflacja bazowa także wyraźnie się obniżyła, co w naszej ocenie pozwala liczyć na dalsze obniżki stóp procentowych. Dane GUS-u były identyczne jak w szybkim odczycie. Maturanek na Politechnice Białostockiej. Kolejny raz na wykładach pojawili się uczniowie ostatnich klas szkół średnich. Dzięki zajęciom mogą poznać system egzaminacyjny i tak zwane maturalne pewniaki. Niektórzy maturzyści już zaczęli pierwsze powtórki. Ja się boję matury. W miarę przygotowywać się może i zacząłem. Na korepetycje wchodzę. No, jakieś tam repetytoria robię, te arkusze maturalne. Teraz trzymam naukę do matury i jak patrzę, jeszcze dużo materiału do nadrobienia. Tutaj planuję iść na studia, wiem, z taką może zostaje. Jakbym się zaczął uczyć w przyszłym roku, to byłby duży problem. Robię sobie tak jedną maturę próbną w tygodniu, no to pewnie będzie taki stres jak ósmoklasisty, czyli zestresowałem się trzeciego dnia, jak już się skończyły. Staram się, a idzie jak idzie. Z fizyki mogłoby być lepiej, to jeszcze jest czas się podszkolić. W tym roku nie przewidujemy żadnych zmian. Egzamin odbywa się zgodnie z podstawą programową, którą odbywał się w 2025. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży Agnieszka Muzyk. Najważniejsze dla maturzystów to, czy będzie egzamin dodatkowy na poziomie rozszerzonym z progiem zdawalności. No więc nie będzie jeszcze w roku 2026. Takiego planu ogólnego, całkowitego jeszcze nie mam. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Teraz już warto się przygotowywać, żeby się może nie stresować, rozłożyć tą pracę na kilka miesięcy. Do matury zostało 171 dni, a kolejne informacje w skrócie za niespełna pół godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Adam Malecki w studiu, pora na sport. Czasami mam koszmary i śni mi się matura. Reprezentacja Polski do lat 21 gra z Włochami. To eliminacja Mistrzostw Europy i pierwszy poważny sprawdzian podopiecznych Jerzego Brzęczka, którzy jak dotąd wygrali wszystkie 4 mecze, strzelili 15 goli i nie stracili ani jednego. Imponujące. Jak będzie na tle Azzurrich, którzy też są niepokonani w Szczecinie po minutach ilu? 3. Jest 0-0. Tyle o naszych młodzieżowcach, teraz o seniorach, którzy wieczorem w przedostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Świata zagrają z Holandią. Jakie są oczekiwania przed tym meczem selekcjonera Jana Urbana? I ja bym chciał widzieć drużynę stawiającą kolejny krok, to znaczy drużynę, która potrafi się dłużej utrzymać przy piłce niż w pierwszym meczu w Holandii, żebyśmy nie czekali tylko i wyłącznie na kontrataki. Zobaczymy, na ile nam pozwoli przeciwnik i na ile my wykorzystamy te momenty, w których będziemy mogli to zrobić. Bo ja zawsze wychodzę z założenia, że jeśli dobrze grasz, jesteś bliżej zwycięstwa. Początek meczu lidera z wiceliderem o 20:45. Wcześniej w tej samej grupie od 18:00 spotkanie Finlandii z Maltą. Dużo dzieje się w tenisie. W Gorzowie reprezentacja pań gra z Nową Zelandią o awans do kwalifikacji do finałów Billie Jean King Cup. Pierwszą rakietą kadry jest oczywiście Iga Świątek, ale ona zagra w drugim meczu dnia z Eliuze C. W tym trwającym Katarzyna Kawa mierzy się z Vivian Young i jest 4-4 w pierwszym secie. W tym samym turnieju w niedzielę Polki zagrają z Rumunkami. Wielki tenis także w Turynie, gdzie w turnieju ATP Final zakończył się ostatni pojedynek w fazie grupowej Janika Sinera. Włoch odniósł trzecie zwycięstwo, tym razem z Amerykanem Benem Sheltonem 6-3-7-6. Janik ma zapewniony awans do półfinału. Ben żegna się z turniejem. Wieczorem o ostatnie miejsce w najlepszej czwórce powalczą Kanadyjczyk Ožer Aliassim z Niemcem Zwieriewem. I jeszcze skoki narciarskie. Trener reprezentacji Polski Maciej Maciusiak podał skład na inauguracyjne zawody Pucharu Świata w Lillehammer. Biało-czerwoni polecą w składzie Paweł Wąsek, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Kacper Tomasiak, Aleksander Zniszczoł i Dawid Kubacki, a skakanie w Norwegii od 21 listopada. Sponsorem prognozy pogody jest Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. No miałabym ochotę jednak kontynuować wątek tych koszmarów sennych maturalnych. Powiesz coś więcej? Babcia mówiła, że matura jest po to, żeby ją zdać i bardzo mnie uspokoiła. I zapomnieć. Tak, ale koszmary pozostały. No dobrze, jeżeli chodzi o sportowe informacje, to Adam Malecki powróci za godzinę. No i oczywiście też później będziemy wracać do tego, co wydarzy się dziś wieczorem na Stadionie Narodowym. A ja mam informacje, jeśli chodzi o aurę. Jest jesiennie, ale raczej łaskawie. Na północy kraju zachmurzenie całkowite i okresowe opady deszczu. W centrum większe przejaśnienia, na północy rozpogodzenie. A temperatura od 7 stopni na wybrzeżu, około 11 w centrum, do 15 stopni na południu. Sponsorem prognozy pogody był Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go. 12 rodzajów napojów kawowych. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2179. Teraz za 1999 zł. I do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 16. Karolina Gonet, Olga Szućko, Michał Jędrkowiak, Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry. Cieszymy się bardzo na to popołudniowe popołudnie z Państwem. No i na popołudniowe popołudnie powiedziałam. Piątkowe oczywiście, ale w sumie popołudnie też jest z definicji popołudniowe. Na piątkowy wieczór też się cieszymy. No i na ten nadchodzący weekend, choć tematów trudnych dziś do 19 u nas nie zabraknie. Sprawdzimy, jak wygląda sytuacja w Strefie Gazy po podpisanym 10 października zawieszeniu broni. Tak naprawdę zawieszenia broni nie ma, to jest tlące się ognisko, takie zarzewie. Przyszłość wygląda ponuro i niepewnie. Wojna trwa. I codziennie ginie tam kilkanaście osób, nawet kilkadziesiąt czasami. Do tego tematu wrócimy jeszcze przed 17. Opowiemy też o zdarzeniu w Lesznie. 16-latek pobił tam pochodzącą z Ukrainy taksówkarkę, które to wydarzenie znamionuje znacznie szerszy problem. Kiedy przyjechaliśmy na początku wybuchu wojny, to czuliśmy tak bezpiecznie, powiem szczerze, jak w domu było. Ale z czasem to się zmieniło, nawet na placach zabaw zmienili się nastroje do dzieci z powodu narodowości. Tak bardzo przykro z tego powodu i z takich sytuacji. Tu Trójka, audycja popołudniowa. 22,7 trójek w każdej sprawie. Nasz numer do Państwa dyspozycji. Karolina czeka. Started all in early September. When my God given little became a little older. I'll go by, see my broken heart. Hold on to your teardrops, you got a long way to go. Doing nothing today. Don't you wanna stop complaining? If one is easy, then hard is two. No one knows where you're heading to. Once my private collection always better than you. No consolation prizes. Spare your lies and chew gum. For a long time I never had the chance to try to make it better. My heart is waiting for a new you. And there is no other option on the schedule. Love like I should never die with years. Once you start it can never go backwards. Cause the dark is one and bright is two. No one knows where we're heading to. No matter what it takes, never give up on you. Oh, I want you to change it all. I'm gonna make it better. No consolation prizes. Phoenix o nagrodach pocieszenia, Consolation Prizes. Całe popołudniowe popołudnie, a spodobało mi się. Przed nami do 19, no i mam nadzieję, że muzycznie też trafimy w Państwa gusta. Zapraszamy do Trójki. Ale teraz przed nami pierwszy wątek, który podsumowuje dzisiejszy dzień, a właściwie rozpoczynamy pewien proces. Sztuczne płuca pokażą realny problem. Dodajmy problem z czystością powietrza. Polski alarm smogowy już po raz kolejny dziś w Dniu Czystego Powietrza rozpoczyna akcję Zobacz, czym oddychasz. W wielu miastach w Polsce, między innymi w Warszawie, w Tarczynie, staną instalacje w kształcie płuc, które będą filtrować powietrze, no i to, co się w nim znajduje. Tym razem te sztuczne płuca, w cudzysłowie, staną także w pobliżu szkół, no a tam niestety dość często tworzą się samochodowe korki. O tym więcej Kuba Witkowski. Jest takie zjawisko, ba, w Polsce wręcz dyscyplina narodowa, zwana potocznie taksi mama, taksi tata. No jeżdżenie. Wyjaśnia pan Marcin, tata Nikoli i Franka. Czyli zawożenie dzieci do szkoły, następny są angielski, piłka nożna, akrobatyka, no dużo tego jest. Zwłaszcza widać to rano, tuż przed ósmą w okolicach szkół. Młodsze klasy rodzice faktycznie odprowadzają. Dodaje pan Kordian, tata Poli i Hani. A druga, trzecia czy czwarta klasa dzieci to rodzic podjeżdża, dziecko wychodzi z auta i rodzic jedzie dalej. W pruszkowskiej podstawówce numer 10 na okoliczność porannych podwózek otwiera się nawet teren szkoły, bo inaczej wszyscy utknęliby w zatorze. Duża część rodziców nie wyobraża sobie innego rozwiązania, tłumaczy dyrektorka Mirosława Śliwińska. Najlepiej podwieźć dziecko pod same drzwi. Najlepiej to jeszcze by było wjechać do szkoły. Jakby było można, to tym samochodem podwieźć pod same drzwi klasy. Mało kto się jednak zastanawia nad tym, ile to generuje hałasu i spalin w miejscu, gdzie bądź co bądź są nasze dzieci. Są badania, które pokazują, że stężenia tlenków azotu. Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego. Czyli tego gazu, który jest wytwarzany w silnikach spalinowych, w silnikach naszych samochodów, rosną przy szkołach w tych porach, w których dowozimy dzieci albo zabieramy dzieci. W tym roku akcja Zobacz, czym oddychasz będzie prowadzona także przy szkołach i pewnie efekty zjawiska taksi mama, taksi tata też będą widoczne. Liczą na to m.in. warszawscy urzędnicy. To jest program taki całoroczny, prawie. On będzie do wakacji prowadzony i obejmuje wiele tematów. Maria Wiśniewska ze Stołecznego Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej. I jednym z tych tematów jest równoważona mobilność i warsztaty na temat tego, w jaki sposób się poruszamy po mieście, jak dojeżdżamy do szkoły. Wiadomo, nie każdy może sobie pozwolić na puszczenie dziecka piechotą, autobusem czy rowerem, ale przyznajmy, części z tych podwózek można by uniknąć. A jest przecież o co walczyć, bo chodzi tu o zdrowie naszych dzieci. Badania wskazują ewidentnie, że wpływa smog na rozwój intelektualny dzieci naszych. Magdalena Zając z organizacji Rodzice dla Klimatu. Dzieci wolniej się uczą, zwłaszcza przedmiotów ścisłych, czyli matematyki, ale też języków obcych. Mniej się koncentrują w trakcie lekcji. Jest odczuwalny ból głowy, jeśli jest duży smog. Dlatego choćby z tego powodu warto trzy razy się zastanowić, czy dziecko koniecznie musi być podwiezione. Pod same drzwi klasy. No rzeczywiście, jest o czym pomyśleć. Kampania Zobacz, czym oddychasz bardzo szeroko zwraca uwagę na problem smogu, a ten, jak wiadomo, nasila się zwłaszcza teraz, jesienią i zimą, kiedy rusza sezon grzewczy. No i sezon palenia w piecach. Ciekawa jestem, czy państwo wożą dzieci na każde zajęcia, czy stosują inne rozwiązania, choćby spacery. 22 i 7 trójek. A Dopamin, nowa piosenka Robin, to nasza piosenka dnia na piątek. sipping on our chemistry. It's firing up inside of me. To Robin po 7 latach powracająca z nowym utworem i tę piosenkę już od jutra znajdą Państwo w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów, bo dzisiejsze notowanie już zamknięte. Szczegóły poznamy po 19. A nasz numer działa. W każdej sprawie pojawiły się pierwsze reakcje na zwierzenia Adama Maleckiego o maturalnych koszmarach wciąż powracających. Przygotowywałam się do matury, tak jak większość, ostatnie pół roku. I tego dnia, kiedy szłam na matmę, pamiętam, że trójka puściła Maryli Rodowicz, wsiąść do pociągu byle jakiego. I stres mi minął od razu i pomyślałam sobie, i tak wsiądę do jakiegoś pociągu i pojadę po tej matmie. Pozdrawiam. Służymy. Trójka zawsze w każdej sytuacji do Państwa dyspozycji. 22 i 7 trójek, ale pociągiem do szkoły to też jest jakieś rozwiązanie. 21 minut po 16. Teraz kierujemy uwagę w stronę Leszna. W Wielkopolsce, w Lesznie, właśnie kilka dni temu nastolatek zaatakował 49-letnią taksówkarkę, obywatelkę Ukrainy. Została dotkliwie pobita. Miała usłyszeć w bardzo niecenzuralnych słowach, że ma wracać za wschodnią granicę. Policja nie uznała, że to przestępstwo na tle narodowościowym, ale w kolejnych dniach w mieście i w okolicy doszło do kolejnych ataków na osoby z Ukrainy. Bartłomiej Klubś. Noc z 10 na 11 listopada w Lesznie zakończyła się incydentem, który wywołał gorącą dyskusję w sieci. 16-letni chłopak wracający z klubu taksówką zażądał od kierującej pojazdem obywatelki Ukrainy, by zboczyła z ustalonej wcześniej trasy i zatrzymało się na stacji benzynowej. Gdy kobieta odmówiła, nastolatek stał się agresywny. Najpierw szarpał ją, a następnie dotkliwie pobił. Policja podkreśla, że motyw ataku był czysto sytuacyjny i nie miał podłoża narodowościowego. Mimo to Fundacja Leszno dla Ukrainy alarmuje, że takie zdarzenia wpisują się w szerszy trend narastającej agresji wobec cudzoziemców w regionie, mówi Agnieszka Ptaszyńska z fundacji. Mamy informacje z Centrum Integracji Cudzoziemców, że w przeciągu ostatniego tygodnia zostały im zgłoszone 4 przypadki ataków na osoby migranckie, w tym na 65-letnią kobietę z Ukrainy właśnie. Chyba nikt nie będzie ukrywał, że nie widzi komentarzy, jakie są w internecie, na Facebooku między innymi, nie wspominając o TikToku. Zresztą również pod tą sprawą, to znaczy Ukrainka została brutalnie pobita. Jest o tym informacja medialna, pojawia się ona na Facebooku, a pod spodem w komentarzach mnóstwo antyukraińskich komentarzy, łącznie z tym, że jej się należy i że niech wraca do domu. W Lesznie nie czuję się już bezpiecznie. Na ulicach boję się mówić w ojczystym języku, powiedziała mi dziś jedna z obywatelek Ukrainy. Kiedy przyjechaliśmy na początku wybuchu wojny, to czuliśmy tak bezpiecznie. Powiem się, że jak w domu było. Ale z czasem to się zmieniło. Nawet na placach zabaw zmienili się nastroje do dzieci z powodu narodowości. Tak bardzo przykro z tego powodu i z takich sytuacji, które zagrażają życiu naszych obywateli i naszych dzieci, bo jesteśmy tutaj, żeby uratować życie naszych dzieci i żeby oni mieli normalne wykształcenie. Ja chcę podziękować Narodowi Polskiemu za te otwarte serca, za otwarte domy. Wy naprawdę macie wielkie serce. Trudno zrozumieć tak, dlaczego to teraz tak dzieje. Teorię, dlaczego tak się dzieje, ma Agnieszka Ptaszyńska z Fundacji Leszno dla Ukrainy. Znaleźliśmy się jako naród w bardzo ciężkiej sytuacji. Pierwszy raz od zakończenia II wojny światowej żyjemy w kraju wielokulturowym. Pierwszy raz mamy migrację. To się stało bardzo nagle, tak naprawdę w przeciągu 5 lat procent osób z zagranicy mieszkających w Polsce, ale też w samym Lesznie, no, urósł bardzo gwałtownie. I to wywołuje strach i to jest naturalne. I niestety strachem bardzo łatwo się manipuluje. I politycy robią to w olbrzymiej ilości, zwłaszcza prawa strona polityczna. To nakręca nienawiść. Oczywiście nie pomagają trolle w internecie. To nie jest teoria spiskowa, to nie jest jakieś domniemanie, że trolle rosyjskie bardzo aktywnie działają w polskich mediach społecznościowych. No, wszystko bardzo dobrze działa, żeby nas skłócać, nas Polaków ze sobą, ale też nas i Ukraińców.

Teraz dzięki finansowaniu BYD Total Lease technologie przyszłości są w Twoim zasięgu. Superhybrydy BYD dostępne są już od 1460 zł netto miesięcznie z serwisem i pakietem ubezpieczeń w racie. Wystarczy, że wpłacisz tylko 10% ceny i możesz cieszyć się swoim nowym BYD bez obowiązku wykupu na koniec umowy. BYD Total Lease. Kompleksowe finansowanie dla firm. Szczegóły na byd.com i u autoryzowanych dealerów. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, 16:30. Skrót serwisu, Krzysztof Zyblewski. Wypadek w kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. Górnik został przygnieciony fragmentem skały. Z pierwszych informacji wynika, że jest przytomny. Dopiero na powierzchni zbada go lekarz. Na miejscu czeka karetka i śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Teraz paryż i strzelanina na dworcu Montparnasse. Jedna osoba została ranna. Według paryskiej prokuratury policjant użył broni wobec mężczyzny, który zaatakował funkcjonariuszy nożem, a później sam się zranił. Został postrzelony w nogi. Cały dworzec kolejowy został ewakuowany. Karambol na Mazowszu. Cztery samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej numer 79 między Kozienicami a Zwoleniem. Do szpitala trafiły trzy kobiety i pięciomiesięczne niemowlę. Na miejscu wypadku trzeba się liczyć z utrudnieniami. Rolnicy protestowali dziś w około 50 miejscach przy drogach krajowych i wojewódzkich. Pikiety już się zakończyły. Rolnicy podkreślali, że ich celem nie było blokowanie dróg, tylko zwrócenie uwagi na problemy polskiego rolnictwa. Spadek opłacalności produkcji, rosnący import produktów z Ukrainy i umowę Unii z krajami Mercosur. Pełny serwis Trójki o 17. Pora na ekonomię. Marek Klapa. Wzrost inflacji hamuje. W październiku liczona rok do roku wyniosła 2,8%. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Odczyt jest zgodny ze wcześniejszym szybkim szacunkiem. Marta Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego powiedziała, że korzystne procesy cenowe będą bardzo szerokie. Szacujemy, że inflacja bazowa także wyraźnie się obniżyła, co w naszej ocenie pozwala liczyć na dalsze obniżki stóp procentowych. To wyjaśnijmy. Inflacja bazowa nie obejmuje cen żywności, energii i paliw. Wszystko po to, aby pokazać długoterminowy trend wzrostu cen, niezwiązany z krótkotrwałymi wahaniami. Szykują się duże ułatwienia dla kierowców rejestrujących samochody. Gotowa jest nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, dzięki której znikną kolejki w wydziałach komunikacji. Zarejestrować lub przerejestrować pojazd będzie można przez internet. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak mówi, że pozwoli to zaoszczędzić czas. Obecnie wiele osób zgłasza kłopoty. Jakie? W niektórych miejscach naszego państwa nie jest to łatwe. Kolejki, oczekiwania i wiele różnego rodzaju trudności. A nowe przepisy pomogą również wyeliminować rejestrację kradzionych aut. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski dodaje, że pozwoli na to integracja systemów europejskich i polskiego. Koordynacja baz danych i wiedzy o tym, jak pojazdy są rejestrowane za granicą, będzie skoordynowana z polskimi systemami. Każdy urzędnik przy rejestracji będzie mógł to sprawdzić. Nowelizacja ustawy czeka teraz na podpis prezydenta. Będą miliardy złotych na rozwój polskich firm. Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Fundusz Rozwoju i Powszechny Zakład Ubezpieczeń ogłosiły wzorowany na francuskich rozwiązaniach program Innovate Poland. Przeznaczyły na ten cel 4 miliardy złotych, a co najmniej drugie tyle ma pochodzić od prywatnych inwestorów. Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański powiedział, że inicjatywa ma rozwiązać problemy z finansowaniem, które zmuszają polskich przedsiębiorców do szukania inwestorów za granicą. Program opiera się na mobilizacji środków instytucjonalnych i prywatnych, które trafią do funduszy private equity inwestujących w innowacyjne firmy na etapie ekspansji. Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Piotr Matczuk zapewnia o wyjątkowości przygotowanych rozwiązań. W zasadzie nigdy w Polsce nie było tak dużego programu innowacyjnego ukierunkowego na wsparcie sektora funduszy. Program ma pomóc 250 firmom. Będzie je wspierał na różnych etapach rozwoju od powstania do debiutu na giełdzie papierów wartościowych. To jeszcze spoglądamy na kursy walut. Za euro płacimy 4,23 zł, a za dolara 3,63. Czy Dziękuję Marku za informacje ekonomiczne, a jeśli chodzi o pogodę, to w nocy małe lub umiarkowane zachmurzenie na południu i tam też miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, a poza południem, i tu już Państwo muszą sobie dopowiedzieć, że wszędzie indziej, duże zachmurzenie i opady deszczu, choć te opady okresowe. 3 stopnie na południowym wschodzie, Suwalszczyźnie i w Kotlinach Sudeckich, 7 stopni tu najcieplej na południu nad morzem, ale najchłodniej na Podhalu 0 stopni. O dowożeniu dzieci do szkoły, mama taksi i tata taksi, takie określenia się chyba pojawiły, żartobliwe. Mówiliśmy tuż po 16 i mówiliśmy o tym w kontekście zanieczyszczenia powietrza i w telefonach od Państwa pojawiło się kilka perspektyw na tę sprawę. Dwa przykłady z Kielc. Na ulicy Jasnej jest szkoła. Ulica popsuta, garby i znaki zatrzymywania się. Jak tam dzieci zostawić? Drugi przykład, ulica Bukowa woże dzieci do przedszkola służbowo. Stoją samochody po jednej i po drugiej stronie, tak jakby ci ludzie nie pracowali. Co ci ludzie na Bukowej robią, że całe samochody stoją po obu stronach ulicy? Calutki Boży Dzień. Jak rozumiem, ten smog jest tylko w tych godzinach, w których dzieci są przywożone i odwożone, więc te dzieci nie siedzą cały czas w smogu i te samochody nie wjeżdżają do szkoły i prawda, dzieci nie uczą się w smogu, więc to jest krótkotrwały kontakt, powiedzmy, z tymi zanieczyszczeniami. Chciałbym też się zapytać takich osób, które są przeciwne takiemu odwożeniu, jaki mają alternatywny sposób na odwożenie dzieci do szkoły, zważywszy na to, że nie każdy może sobie pozwolić na dojazd komunikacją miejską. Czekamy na te pomysły. Oczywiście rozumiem, że tu kwestia dostępności do komunikacji miejskiej nie jest jedyną, ale na przykład pojawiła się też wiadomość od Państwa o ułatwieniach w dostępie do komunikacji. Ja chciałem tylko powiedzieć, że władze miejskie Olsztyna piękny prezent zrobiły dzieciom i młodzieży. Darmowe przejazdy z komunikacją miejską, więc nawet 1-2 przystanki dzieci podjeżdżają autobusem, tramwajem. Piękna pogoda, czy brzydka pogoda. Jeżdżą, mało kto chodzi. Piękna inicjatywa. 22,7 trójek. Karolina czeka na Państwa telefony w tej i każdej innej sprawie, a to Courtney Barnett. Nobody really cares if you come to the party. Spotkanie z Courtney Barnett za nami, a od Państwa wciąż nowe głosy w sprawie podwożenia dzieci do szkoły. Podjeżdża rodzic do przejścia dla pieszych, które znajduje się przed szkołą, zatrzymuje się, dziecko wychodzi, i mama, tata czeka, aż dziecko przejdzie przed samochód, przejdzie przez przejście i pójdzie sobie do szkoły. I tak robi każdy rodzic, co auto, to blokada. Korek 50, 100, 200 metrów, coraz więcej smogu, ale może, że tak sami chcą. Miejscowości, które są zanieczyszczone najbardziej, to jest Zakopane, Rabka Zdrój, jeszcze jakiś tam Zdrój. I teraz to zestawiam z tą informacją, którą podajecie, że jest akcja Nie podwoź dziecka do szkoły, bo zanieczyszczenie powietrza. I powtarza się, że niektóre miasta są ciągle na tej liście zanieczyszczonych na samym szczycie. Mam propozycję, żeby akcja się przeniosła właśnie do miejsc, gdzie jest naprawdę największe zanieczyszczenie powietrza. To pan Piotrek z Zakopanego, a wcześniej pan Artur. Bardzo dziękuję za te głosy. Uściśle tylko, że ta akcja, o której mówiliśmy, dotyczy mierzenia poziomu zanieczyszczenia. To Polski Alarm Smogowy po raz kolejny taką akcję w Dniu Czystego Powietrza rozpoczął, a my po prostu zastanawiamy się, jak bardzo na to powietrze wpływają samochody pojawiające się w dużych ilościach, w konkretnych godzinach pod szkołami, przedszkolami i tak dalej, i tak dalej. Prosimy o państwa głosy w tej i innych sprawach. 22 i 7 trójek. 20 minut pozostało do 17. I kolejny bohater popołudniowej audycji. Piotr Wróbel pokonał na własnych nogach ponad 200 kilometrów, by przynieść do Warszawy petycję. Petycję dotyczącą niezbędnych według niego zmian w systemie opieki i integracji osób w spektrum autyzmu. Problem zna bardzo dobrze, bo walczy o lepsze jutro również dla własnego syna. Pod Sejmem na pana Piotra czekał Józef Niewiarowski. Za ile będzie? Za 400 metrów. Dzień dobry. Pan przeszedł ile kilometrów? Wyżej 230 kilometrów. Szedł tutaj pod Sejm z Częstochowy na piechotę. Jako ojciec dziecka z autyzmem. Niosąc postulaty. Słuchacze nie zobaczą, jak wyglądają moje buty tak naprawdę. I te moje buty to nasz stan psychiczny rodziców, jak wygląda. Z pomocą tylko naprawdę dorosłego syna jestem w stanie spotkać się na przykład dzisiaj z państwem, bo akurat dzisiaj ma dzień wolny. Byli także inni rodzice dzieci w spektrum autyzmu, ale była ich garstka. No właśnie, a ci, co nie mają z kim zostawić, to jest masakra. To jest 24 godziny na dobę. Też nie ma miejsc z kim zostawić. Pod Sejmem zabrakło jedynie polityków. No nie ma ich. Tych najbardziej palących problemów zrobiliśmy petycję, którą w internecie podpisało prawie 50 tysięcy osób. Tu jest 589 stron podpisów, które zostaną złożone formalnie w Sejmie. Postulaty są trzy. Pierwszy dotyczy oświaty i integracji. Zwykle te dzieci są odsuwane. Podwyżki wynagrodzeń dla specjalistów, obowiązkowe szkolenia. Drugi, systemu ochrony zdrowia i terapii. Przez półtora roku musiałam z własnych pieniędzy finansować psychiatrów, neurologów, żeby skompletować historię. I dopiero z tym dokumentem uzyskałam orzeczenie o niepełnosprawności. Oraz trzeci postulat. Godność osób dorosłych. Mateusz już skończył szkołę. Ja się boję, będzie co będzie, jak on, jak, po prostu jak ja odejdę. No nie chciałabym, żeby trafił do DPS-u. A on w normalnym domu, w swoim środowisku funkcjonuje dobrze. Ale niestety, jeżeli on trafi w obce środowisko do DPS-u, gdzie on nie będzie miał należytej opieki, no to czeka go szpital psychiatryczny z przywiązaniem do łóżka. To jest no, bardzo ważna sprawa. System domów dla dorosłych autystów i urlop wytchnieniowy dla rodziców i całoroczna opieka. Nie mówię, że nic się nie dzieje, nic się nie robi, ale rodzice naprawdę mają dość. To nie pierwsza długa, piesza wyprawa pana Piotra po to, by nagłaśniać najważniejsze, nie tylko dla niego, sprawa. Gdyby państwo chcieli się zapoznać z petycją, to można ją znaleźć na stronie naszademokracja.pl. Dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem wszystko, co było i będzie. Wiem kto z kim, co i gdzie brał. Wiem kto miał swoje, a kto żebrał. Wiem kto wygrywał, a kto przegrał. Które wilki zmienił się w jagnięta. Myślał, że jest bad boy, ale ego jego legło razem z techniczną przerwą. Jego banku nie mam hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać, napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać. Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Bo nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę. Zwiększy mi szansę na luz. Na chwilę, na wieczór mi zabierze gruz. Ale potem witam jutro już na smutno. Bo poznaczali mnie na zdjęciach, a ja czuję falę wstydu, gdy widzę siebie w ich objęciach. I choć pijany, szukam obiektywu. A mogłem leżeć w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę, w sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać. Daj mi znać, ziomek, daj mi znać. Daj mi znać, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać. Piątek należy do ciebie, piątki pijesz. Poniedziałki to sieroty, no bo są niczyje. Jak w polskim kinie, nuda, czas wolniej płynie. Nawet nie zapalisz szluga, bo dzwoni klient. Wieczorem chłopcy piją z nudów, stawiają kolejki, chociaż znowu żyją w długu. A kolejny nastolatek robi milion subów. Z tej okazji właśnie będzie tworzył linię ciuchów. Powiedz mi o swojej pensji. Gdzie kupiłeś apartament oraz jaki metraż? Powiedz o pracowej presji. Jakie masz bilety i na jaki spektakl? Co robi która tabletka? Jakie twoje braki stara zakryć się ta metka? Pod lokalem zaparkowana karetka. Jeśli nie chcesz, by cię wzięli, lepiej przestań. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać. Napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś będziesz wiedział, daj mi znać. Daj mi znać. Daj mi znać. Daj mi znać. Jak coś będziesz wiedział, daj mi znać. To tak o Hemingway i Dawid Podsiadło o swoich piątkowych planach. W piątki leży w wannie, a państwo dają znać w sprawie podwożenia dzieci do szkoły i tych okoliczności, które mogłyby pomóc w podjęciu decyzji, żeby jednak samochodu tak często nie używać. Bardzo dobrze by było, gdyby wójtowie gmin, akurat mieszkam w gminie na Śląsku, osobiście przyłożyli większą wagę do zapewnienia większego bezpieczeństwa w drodze dzieci do szkoły. Ponieważ nie ma takiego odpowiedniego wsparcia, oznaczeń przejść i po prostu rodzice boją się wpuszczać dzieci do szkoły. Więc jeżeli byłaby jakaś akcja taka zwiększająca bezpieczeństwo, myślę, że wszyscy bylibyśmy spokojniejsi o nasze dzieci. To jest już przesada, żeby, że tak powiem, 100 metrów czy 200 metrów i dziecko podwozić samochodem. Ja do szkoły szedłem 1,5 kilometra, jak i inne dzieci. Nie było nawet wtedy chodników, tylko była normalna jezdnia i maszerowaliśmy świątek, piątek, zima, lato, maszerowaliśmy i było wszystko w porządku i te dzieci też nabierały tężyzny i troszeczkę na trudnym powietrzu były więcej. No tak, kiedyś to było, wiadomo. Panu Mariuszowi i pani Karolinie bardzo dziękujemy za głosy. Czekamy na więcej. 22,7 trójek. A teraz zapowiadany już po 16 temat. Papierowe zawieszenie broni. Tak jest określany rozejm zawarty 10 października pomiędzy Izraelem a Hamasem. Każdy dzień przynosi jednak doniesienia o kolejnych zniszczeniach i niedotrzymanych postanowieniach w Strefie Gazy, a pomoc humanitarna wciąż tam nie dociera. Właściwie nie dociera tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Przyszłość wygląda ponuro i niepewnie. W obecnej sytuacji wszystko stoi w miejscu. Nie widzimy żadnego rozejmu. Wojna trwa, a sytuacja w kraju jest bardzo trudna. Tak naprawdę zawieszenia broni nie ma, to można powiedzieć, to jest tlące się ognisko, takie zarzewie. Mariusz Borkowski, politolog, były korespondent w krajach arabskich. Właściwie spełnione z 20 punktów, które przedstawił prezydent USA dotyczące Strefy Gazy i wprowadzenia trwałego rozejmu, zrealizowano tak naprawdę 2, może 3 punkty. Uwolniono zakładników i jeńców, wydano też część ciał, a wojska izraelskie wycofały się z około 40% Gazy do tak zwanej żółtej linii. Reszta terytorium pozostaje pod ich pełną kontrolą. Wznowienie dostaw humanitarnych jednak nie nastąpiło. Katastrofa humanitarna trwa. Wszystko jest drogie, nic nie staniało, wręcz przeciwnie, wiele rzeczy jest droższe niż wcześniej. Jeśli chodzi o mięso, jest go mało i jest niezwykle drogie. Warzywa, owoce, awokado, wszystko kosztuje fortunę, a ludzie nie mogą sobie na to pozwolić, bo nie ma gotówki i nie ma na nic pieniędzy. Analizy zdjęć satelitarnych stacji BBC pokazują skalę zniszczeń. Całe dzielnice zrównane z ziemią, ponad 300 tysięcy zniszczonych domów. Tylko od 10 października, od czasu zawieszania broni, zniszczono ponad 1500 budynków, a faktyczna liczba może być znacznie wyższa. Ludzie, którzy tam mieszkali, jeśli przeżyli, nie mają gdzie się schronić. Mimo że to jest strefa śródziemnomorska, to tam zimno potrafi być bardzo dotkliwe. Zostały zniszczone źródła wody, nie ma wody pitnej, szerzą się różnego rodzaju choroby zakaźne. Każdego dnia dochodzi do ataków ze strony Izraela na rzekome cele i codziennie ginie tam kilkanaście osób, nawet kilkadziesiąt czasami. Izraelczycy strzelają do wszystkich celów, niekoniecznie wojskowych, i giną 3-4-5-letnie dzieci. Gaza jest w rękach Boga. Została zniszczona. Nie ma pracy. Sytuacja jest bardzo trudna. Chcemy, by traktowano nas dobrze i by inne kraje stanęły po naszej stronie. Oni tylko na nas patrzą. Chcemy pełnego rozejmu i poprawy sytuacji, abyśmy mogli wrócić do naszych domów. Chcemy żyć godnie. Chcemy żyć w pokoju. Od ubiegłego tygodnia w ONZ-cie trwa debata nad amerykańskim projektem powołania Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych. Miałyby zabezpieczać granice, prowadzić demilitaryzację, w tym rozbrojenie Hamasu. Zagrożenie ze strony Hamasu właściwie już praktycznie przestało istnieć. Ci, którzy walczą, to jest problem kolejny. To są te drużyny, czy też kompanie Hamasu, około 200 ludzi, którzy się schronili w tunelach i którzy funkcjonują w strefie okupowanej przez Izrael i usiłują się stamtąd wydostać. No i dochodzi do starć oczywiście. Krótko mówiąc, wszystko to jest bardzo chwiejne i właściwie każdego dnia może dojść do całkowitego załamania tego rozejmu. Do zawieszenia broni doszło ponad miesiąc temu. Od tego czasu doszło także do 2404 przypadków naruszenia rozejmu. Odnotowano też ponad 100 bombardowań strefy Gazy. Karolina Gonet zajęła się tym tematem. 8 minut do 17. Ten czas do serwisu Trójki spędzimy z zespołem Pulp. Your name or what you look like yet. I could have stayed at home and gone to bed. I could have gone to see a film instead. You might have changed your mind and seen your friend. Life could have been very different, but then something changed. Do you believe that there's someone up above? And does he have a turntable directing acts of love? Why did I write this song on that one day? Why did you touch my hand and softly say, stop asking questions that don't matter anyway. It's a kiss to celebrate here today. Something changed. We'll be right back.